és aixina, aixina és. Que baixes cada dia al carrer i et trobes uns espais buits, buits i plens de gent buida que passa i no es queda i no es pot quedar. Perquè anem corrents a tancar-nos en la nostra casa, en el nostre grup d'amics, en la nostra afició, la nostra tradició i finalment cada un tancat sol en el seu gueto, en la seva propietat. I que no me la toqui ningú, que no entre ningú. I flipem pepinillos cada dia, escandalitzats, horroritzats davant l'actualitat de la realitat. I tots parlant de la gent com si no fórem la gent. És que la gent... Victimisme acusica i tots contents, ningú fa res. Però sabem que no som ni serem res més que el que ara està. I que van passant els dies, uno darrere de l'altre, van sumant-se i passen els mesos, els anys. És així com passa la vida quotidiana que tens, que vius. Esta és la santa vida que has escollit. I vols, tots contents, a treballar, guanyar-se el pa. I vols, a treballar, guanyar-se el pa. Cada dia a buscar una pau, una tranquil·litat que no arriba i no pot arribar. Una seguretat, una confiança en algo, en algú, i tu qui ets? Però el futur cada dia està més lluny i el present més radical. I tan cert com que menja paella i que m'agrada la mel de romer, puc dir, assegurar i perseverar que tenim la força que fa que hi hagi una força. Omnia sum comunia, perquè així està el moment de la tradició, l'única tradició. Compartir, dona, donarà l'alegria, la companyia per a crear dia a dia, colp a colp. I tu qui ets? I tu què fas?